تیرا مد باری ہے باری تاری کرم کا چشمہ جاری ہے باری تاری کرم کا چشمہ جاری ہے باری تاری ہمیں تو جا جو تجھے چشم مائی جا ہے باروی سجے نبی کے در پہ چمکا دیا نصیبہ ہمارا چمکا دیا نصیبہ شب وداد